Book 2 14 14 14 الألوان färger färger الثلج أبيض snön är vit snön är vit الشمس صفراء. Solen är gul. Solen är gul. البرتقالة برتقالية. Apelsinen är orange. Apelsinen är orange. الكرز حمراء. Körsbäret är rött. Körsbäret är rött. السماء زرقاء. Himlen är blå. Himlen är blå. العشب أخضر. Gräset är grönt. Gräset är grönt. التربة بنية. Jorden är brun. Jorden är brun. السحابة رمادية. Molnet är grått. Molnet är grått. إطارات العجلات سوداء. Däcken är svarta. Däcken är svarta. ما لون الثلج؟ أبيض. Vilken färg har snön? Vit. Vilken färg har snön? Vit. Ma launu shams? Asfar. Vilken färg har solen? Gul. Vilken färg har solen? Gul. Ma launu al-burtuqala? Burtuqali. Vilken färg har apelsinen? Orange. Vilken färg har apelsinen? Orange. ما لون الكرز؟ أحمر. Vilken färg har körsbäret? Rött. Vilken färg har körsbäret? Rött. ما لون السماء؟ أزرق. Vilken färg har himlen? Blå. Vilken färg har himlen? Blå. ما لون العشب؟ أخضر. Vilken färg har gräset? Grönt. Vilken färg har gräset? Grönt. ما لون التربة؟ بنية. Vilken färg har jorden? Brun. Vilken färg har jorden? Brun. ما لون السحابة؟ رمادي. Vilken färg har molnet? Grå. Vilken färg har molnet? Grå. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Vilken färg har däcken? Svart. Vilken färg har däcken? Svarta.